alegría sense fronteres, una alegría plana sense normes. Tinc una alegría de camins oberts, una alegría de color verd. Una esperanza que no s'acaba, una esperanza que da esperanza quan vaig avançant, que da esperanza i no cal plorar. Són camins d'amor i llibertat, no cal plorar, són camins de lluita i llibertat. Una alegria de camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc. Una energia